بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا رواه البخاري. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں نقل فرمایا ہے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس حدیث میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عید الفطر کے دن کا ایک معمول آپ کے سامنے بیان کیا گیا. عید الفطر میں کون کون سی باتیں مسنون اور سنتیں ہیں, کیا کیا احکامات ہیں, اس کو آپ حضرات کے سامنے اس نشست میں بیان کیا جائے. پہلی بات تو یہ کہ عید الفطر والے دن مسجد میں جہاں نماز عید پڑھی جاتی ہے, نماز عید سے پہلے اور نماز عید کے بعد اشراق یا یہ نوافل پڑھنا ممنوع ہے. عید والے دن اشراق پڑھنے کی اجازت نہیں. اپنے گھر میں عید الفطر سے پہلے اجازت نہیں, البتہ گھر واپس آ کر عید الفطر کی ادائیگی کے بعد اگر کوئی نوافل پڑھنا چاہے, چاشت پڑھنا چاہے, اشراق پڑھنا چاہے, اجازت ہے. عیدگاہ میں, مسجد میں پہلے بھی درست نہیں, بعد میں بھی درست نہیں, اور گھر میں پہلے درست نہیں لیکن فارغ ہونے کے بعد کوئی اگر اشراق پڑھنا چاہتا ہے, نوافل پڑھنا چاہتا ہے, تو اس کی اجازت ہے. یہ عید کے دن, چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو, دونوں دن یہ مسئلہ ہے. کیوں درست نہیں, کیا وجہ ہے اس بات کی ہم پابندی نہیں. ہمارے لیے سب سے بڑی وجہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اس طرح کی باتوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. ایسا کیوں ہے, اس میں تین بعض حضرات کا یہ مشغلہ ہوتا ہے, جی فجر میں دو رکعتیں کیوں ہیں, عصر مغرب میں تین کیوں ہیں. اس کا سب سے بہتر جواب یہ ہے, اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی ایسا. یہ ان باتوں کو بس ہم نے چونکہ کلمہ پڑھ لیا ہے, اب ہمیں جو حکم فرمایا جائے گا ہم اس کے مطابق عمل کریں. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ دین نام اتباع حکم کا ہے, اتباع شوق کا نام دین نہیں. پورے دین کا خلاصہ اتباع حکم ہے, اتباع شوق نہیں. جو بندہ شوق میں کر رہا ہے جیسے جی میں آیا اور حکم کی خلاف ورزی اور وہ دین وہ قریب نہیں ہو رہا بلکہ دور ہو رہا. دیکھیں جی, روزہ رکھنا کتنی بڑی عبادت ہے لیکن عید کے دن حرام ہے. کوئی کہ میں عید کے دن بھی رکھوں گا تو وہ یہ روزہ اس کے قرب کا ذریعہ نہیں بلکہ اس کے بودھ کا ذریعہ اور اللہ کی ناراضی کا ذریعہ ہو. آپ نے فرمایا انہا ایام اکل و شرب و بیعال, یہ تو کھانے پینے کے دن, منع فرما دیا. میں چند مثالیں دوں آپ کے سامنے. تلبیہ کتنی بڑی عبادت, لبیک اللہم لبیک. احرام باندھتے ہی تمام اذکار میں سب سے فضیلت والا ذکر تلبیہ ہوتا ہے. ہر تسبیح سے زیادہ تلبیہ کی فضیلت جب احرام عمرے یا حج کا باندھ لیا جائے. عمرے کے احرام میں جب بندہ طواف شروع کرتا ہے, طواف سے پہلے پہلے تلبیہ کی اجازت ہے, طواف شروع کرتے ہی تلبیہ ممنوع ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی کہے جی اب اتنا زبردست کلمہ میں اب بھی پڑھوں گا, اب یہ تلبیہ اس کے قرب کا ذریعہ نہیں بنے گا بلکہ اللہ کی ناراضی کا ذریعہ بنے گا. اب جو پڑھے گا یہ شوق میں پڑھے گا, یہ حکم کی اتباع نہیں کر. جو تلبیہ ایک خاص وقت تک تھا پھر منع, حج کا احرام باندھا میدان عرفات سے واپس میدان مزدلفہ سے واپس ہو گئے. اب رمی کرنے کے لیے شیطان جس طرح ہی کنکری پہلی اٹھائی تلبیہ ختم. اب پورے حج میں دوبارہ تلبیہ پڑھنے کی اجازت نہیں. اس سے کیا پتا چلا جی؟ دین نام میں ایک بہت بڑی غلط فہمی, بہت بڑی وہ جگہ جہاں سے بدعات کی جڑ پیدا ہوتی ہے اور ایک بڑا تناور درخت پیدا, اس کو میں آپ کے سامنے عرض کروں. یہ کیسے تناور درخت, یہ بدعتیں پیدا ہوتی, کیونکہ ایک کلیہ فرض کر لیا, صاحب اتنا اچھا کام ہے تو حرج ہی کیا ہے, اتنا جب اچھا کام ہے تو اس میں حرج ہی کیا کرنے میں. تو یہاں اگر کہہ دیا جائے تلبیہ پڑھنے میں حرج ہی کیا ہے, بھئی تلبیہ اتنی عبادت تھی حرج کیا ہے. حدیث میں آتا ہے بیت اللہ شریف کو دیکھنے پر اللہ تعالیٰ 20 رحمتیں نازل فرماتے. روزانہ بیت اللہ پر 120 رحمتیں نازل ہوتی, 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو, 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کو, اور 20 رحمتیں بیت اللہ کو دیکھنے والوں کو ملتی. دیکھنا بھی عبادت ہے نا جی, عبادت, لیکن طواف کے دوران دیکھنا ممنوع ہے. بہت زیادہ طواف کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا مسئلے کا. طواف کے دوران جس نے بیت اللہ کو دیکھا اس نے اللہ کی, اس نے مکروہ اور ناپسندیدہ کام, مکروہ کا مطلب اللہ کو پسند نہیں ہے. جب اللہ کو پسند نہیں ہے تو کس کے لیے چکر لگا رہے ہیں؟ جس کے گھر کے گھر اس کو پسند ہی نہیں آنا, اس کو یہ چکر لگانا پسند ہی نہیں. تو بیت اللہ کو دیکھنا پہلے تو عبادت تھا لیکن اب ممنوع ہو گیا. یہ دیکھو یہ ساری باتیں کیا ہیں جی. دین نام اتباع حکم کا ہے, اتباع شوق کا نام نہیں. اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے کوئی آدمی نماز میں ہے, خدا نہ خواستہ اس کے سامنے کوئی ایسا واقعہ سامنے آ گیا کہ کسی کی جان کو خطرہ ہے. پرانے زمانے کی مثالیں جو حضرات فقہا نے دی وہ یہ, کوئی شخص دیکھا کہ نابینا ہے, آگے گڑا ہے, کنواں ہے, وہ گر سکتا ہے. اب تو کنویں گڑے نہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں نماز کے دوران بچہ ہے, وائر کو ہاتھ لگا رہا ہے, سوئچ کو, دیکھو جان کو خطرہ ہو گیا نا. یا چولہے کے قریب پہنچ گیا, کہیں اپنے اوپر ابل کھولتا ہوا پانی وہ نہ انڈیل لے, ماں نماز پڑھ رہی. اب حکم یہ نماز توڑ دو اور اس کی جان بچاؤ, اس کو نقصان نہ ہونے پائے. اب بھی اگر یہ نماز پڑھتا رہا تو یہ نماز اس کے قرب کا ذریعہ نہیں بلکہ اس کے بوجھ کا ذریعہ بنے. کیا پتا چلا؟ نماز یہ نہیں ہے جو یہ پڑھ رہا ہے, نماز وہ تھی جو اللہ کے حکم کے مطابق. اللہ نے اب فرما دیا, اب حکم ہو گیا کہ اس کو توڑو, اب اس کی جان بچانا اس کی ضروری ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ اتباع شوق جس طرح انسان کا اندر ولولہ اور شوق ہو جائے, کرتا چلا جائے, اس کو دین نہیں کہتے. دین نام اس کو کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اس طرح. کیوں صاحب, اگر کسی آدمی نے, آپ حضرات کے سامنے یہ مسائل آئے, دو سجدے کی بجائے دل چاہا میں تیسرا بھی کر لوں, اجازت ہے کرنے کی؟ تیسرا بھی سجدہ کر لے, خیر کیا, وہی کلیہ جو ہر جگہ فٹ کرتے ہیں. جب منع کرتے ہیں, بھائی جنازے کے بعد دعا نہیں ہے, اذان سے پہلے کوئی درود شریف نہیں, یہ چیزیں نہیں ہیں, یہ ختم نہیں ہے, یہ خانوں پر کوئی چیز نہیں پڑی جاتی, یہ تو چیز, اس میں حرج ہی کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہی تو پڑی, اس میں حرج ہی کیا ہے؟ وہاں درود شریف بھی تو پڑا, اس میں حرج ہی کیا ہے؟ یہ حرج ہو رہا ہے کہ یہ بندہ اپنی مرضی سے دین کے اندر اضافہ کر رہا ہے. دو سجدوں کے بجائے اگر کسی نے تین کر لیے, جان بوجھ کے اگر اس نے ایسا کیا ہے, تو نماز ساری لوٹانی واجب الادہ ہے, یہ نماز نہیں ہوئی. اور اگر غلطی سے ہو گئے تو سجدہ صاحب لازم, پھر بھی سجدہ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ غلطی ہے. سورہ فاتحہ کتنی زبردست سورت ہے جی, جب ہر رکعت میں پڑھی جاتی. اگر کسی نے ایک کی جگہ کہا میں دوسری مرتبہ پھر پڑھوں سورہ فاتحہ, اب اجازت نہیں. ٹھیک ہے نا جی, دیکھو یہ احکام ہے. درشی ہم اتحیات کے بعد پڑھتے ہیں, اتنی فضیلت, ایک مرتبہ درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل, اتنی فضیلت. کوئی اگر اتحیات کی جگہ سورہ فاتحہ کی جگہ پڑھنا شروع کر دے تو ہو جائے گی نماز, نماز واجب الادا. یہ سورہ فاتحہ اتحیات کی جگہ پڑھنا شروع کر دے, یہ ساری باتیں. اصل مغرب کی نماز پڑھی جی, مغرب کی نماز کے دوران بڑا اچھا نشاط تھا, رکعت تاری تھی, آدمی کا دل بھی بڑا ذکر کو کر, تین کی بجائے 4 رکعتیں پڑھ لی. آج مغرب کتنی پڑھتے ہیں جی؟ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, میں مجھے یاد اچھی طرح, میں جب دوسرے سال میں عالم کورس میں تھا, ہمارا 8 سال کا عالم کورس ہوتا ہے, اس کے بعد 3 سال کا مفتی کورس. میں دوسرے سال میں نے جب حدیثیں پڑھی تو میں اپنے گاؤں میں پہلے دن درس دینے کے لیے زاد الطالبین اسی احادیث کا انتخاب ہے چھوٹی چھوٹی, تو گاؤں کے بزرگ مسجد کے وہ سارے بیٹھے. میں نے حدیث بیان کرتا یہ مسئلہ بیان کیا کہ جب مسافر ہوتا ہے تو بندہ قصر کرنی چاہیے. جب قصر بھی کرنی ہے, چاہے وہ کسی بھی سفر, حج کا سفر بھی ہو تب بھی قصر ہے, کوئی بھی سفر. تو پتہ جی وہ بزرگ ذرا بعد میں کیا کہتے ہیں جی, وہ جدو اللہ دے کار جانا پھر کہا دے لی ادھی نماز پڑھنی, جدو اللہ دے کار جانا پھر کہا دے لی جی. لے جی ایک نئی گل, جانا اللہ دے کار نمازاں ادھیاں پڑھنی, جو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ بات نہیں ہے, بات ہے وہ یہ اصل بات کہ حکم کی اتباع کرنا. ایک بابا جی پنجاب سے حج کے لیے گئے تو اتنا رش طواف میں, نہ حجر اسود کا موقع ملا نہ بیت اللہ کو ہاتھ لگانے, بیچارے نہیں پہنچ سکے رش کو دیکھ کر. تو بڑے پریشان ہوئے, میں اتنی دور سے آیا اتنا پیسہ خرچ کرے, نہ بیت اللہ کو ہاتھ لگایا نہ حجر اسود کو چوما, تو یہ کیسا میرا تو حج ناقص رہے گا. تو لوگوں سے پوچھا بھائی یہ کب کبھی خالی بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا جی ہاں بابا جی, جب یہ سارے لوگ حج والے جو ہوتے ہیں نا عرفات چلے جاتے ہیں منا مزدلفہ, پھر سارا خالی ہو جاتا ہے, پھر آرام سے بیت اللہ کو حال لگایا حضرت کو بوسو. تو انہوں نے یہ ٹھان لی کہ میں نے ادھر نہیں جانا, عرفات نہیں جانا, میں نے بیت اللہ کو بوسا دینا ہے اور حضرت اسود کو بوسا دینا اور خلاف کعبہ کو پکڑ. اب گروپ کے لوگ تھے حج, یہ حج پہ گئے ہی نہیں, نہ عرفات گئے نہ مزدلفہ نہ منا, واپس آئے لوگ بابا جی کدھر سی تسی, کہ میں تو بیٹا ادھر ہی تھا, آپ نہیں گئے حج, آپ کا حج نہیں ہوا. کہ مجھے موقع نہیں ملا تھا بیت اللہ کے بوسا حضرت اسود کو بوسا دینے کا, تو میں نے سوچا کہ جب یہ سارے لوگ چلے جائیں گے تو میں ادھر ہی رہوں گا بوسے دوں گا. انہوں نے کہا اللہ کے بندے بزرگو تمہارا حج نہیں ہوا, اس طرح حج نہیں ہوتا. کہ وہ کہاں گئے تھے؟ کہ وہ میدان عرفات ایک میدان ہے, وہ مزدلفہ بھی پہاڑوں کے درمیان ایک میدان ہے, خیمے لگ. لو جی اب منطق لڑا رہے اپنے عقلی کلیا. جڑے لوگ اب پنجابی کا مسئلہ سنے جی, جڑے لوگ اللہ دے کروں دور چلے گئے انہوں دا حج ہو گیا, جڑا گھر دے وچ رہیا اودا حج نہیں ہویا. کس طرح ہو سکتا؟ جڑا اللہ دے کروں کیا جی سارے دنیا دور نکل گئی انہوں دے حج ہو گئے, تو سب میرا حج نہیں ہویا جڑا بیت اللہ تے اللہ دے گھر نہ چمٹیا رہے. تو دین نام اتباع شوق کا نہیں ہے بلکہ اتباع حکم کا نام. تو اس حوالے سے میں نے عرض کیا یہ جتنی بھی بدعات ہوتی نا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی, دین کے اندر کوئی اپنی طرف سے اضافہ کرنا, آپ نے اس کو جو مردود کہا, وہ وجہ یہ کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کامل اور مکمل عطا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک آدھ جنازہ پڑھا جی, سینکڑوں جنازے آپ نے پڑھے, آپ نے پڑھائے, اپنے ہاتھوں سے تدفین کی صحابہ کی. تو جب اتنی بات آپ نے کی تو کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی طرح جنازہ نہ پڑھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے السلام علیکم رحمۃ اللہ کے بعد دعا نہیں مانگ, اس لیے فقہا نے دعا کو بدعت لکھا ہے. اب کہتے دعا ہر جی کیا میت کو مانگنے, اور پہلے جو کیا تھا وہ دعا ہی تھی. نماز جنازہ اصل میں ہے ہی دعا, اس میں شروع میں ثنا یا سورہ فاتحہ درود شریف, اس کے بعد کیا جی میت کے لیے دعا ہوتی, جتنی چاہیں دعا پڑھیں. اب اس کے بعد دعا کی اجازت نہیں, اپنی طرف سے اضافہ ہے, اس کو بدعت کہتے. بدعات اچھے انداز میں ہوتی اس لیے توبہ کی توفیق نہیں ملتی. کہتے جی اس کو کرنے اس کو, اس میں حرج ہی کیا؟ حرج یہ ہے کہ اس میں دین کے اندر اپنی طرف سے اضافہ لازم آ جائے. ہم اذان کے 4 اللہ اکبر کی جگہ 5 نہیں کہہ سکتے, جب اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے اور کس چیز کا اضافہ کر سکتے؟ تکبیرات میں, باقی ساری چیزوں میں جو اسی حالت میں رہیں جس طرح سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا. ہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی مختلف ہے, مختلف روایات ہیں, آپ کے مختلف عمل ہیں, وہاں گنجائش ہو جاتی ہے کہ جس طرح مرضی آدمی وہ جو راجے جس طرح حضرات فقہا نے تعلیم فرمایا اس کے مطابق عمل کر لیں, لیکن لازم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. میں نے جو حدیث تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ عرض کروں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر والے دن نماز عید آنے سے پہلے کھجور تناول فرماتے تھے, وہ کھجور تاک عدد میں تناول فرماتے, 3, 5, 7, جتنا آدمی کی صحت اجازت دے खजूर खाकर आना चाहिए। इसी से लोगों ने मीठा और ये सारी चीजें, यानी मीठी चीज का है तो खजूर भी हो सकती है, कोई और मीठी चीज भी हो सकती, कुछ ना कुछ खा के ईद उल फितर के लिए आना चाहिए। अपने कपड़ों में से सबसे अच्छा कपड़ा, बेहतरीन अंदाज में गुसल करें, अच्छा कपड़ा ज़ेब तन करें, और अगर नया ना हो तो जो उसके पहले वाले उनमें से सबसे बेहतरीन जो कपड़ा वो ज़ेब तन करें, खुशबू लगाए, मिसवाक करें और नमाज ईद के लिए आए तकबीरात कहते हुए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल आहिस्ता आवाज से, ईद उल अजहा में जरा कदरे बुलंद आवाज से, ईद उल फितर में आहिस्ता आवाज से तकबीरात कहते हुए एक रास्ते से आए, ईद पढ़ने के बाद दूसरे रास्ते से चले जाए, अपनी गली से आ रहे हैं जब वापस जाए तो दूसरी से होकर चले जाए। इसमें बड़े हर गली के मोड़ पर अल्लाह फरिश्तों को खड़े करते हैं, ये सारी जगह इसकी तकबीरात की, इसके जिक्र की गवाह बन जाती है। इसलिए फरमाया गया रास्ता बदल कर आ जाए, हत्तल इम्कान पैदल आए। मरीज हजरात जो पैदल आने से माजूर है वो गाड़ी पे आ जाए, लेकिन नीयत उनकी भी पैदल की होती है, अल्लाह उनको सवाब अता फरमाए, लेकिन जो हजरात पैदल चल सके वो पैदल ईदगाह में आए और इस तरह ये ईद के नमाज को अदा करें। अल्लाह सुबहानहु व तआला मुझे और आपको तौफीक अमल नसीब फरमा दें, और अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हमारी इस ईद को जाहिरी और बातनी, रूहानी और जिस्मानी खुशियों का जरिया बना दें। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا الله هر كام میں ہمارا انجام اچھا فرما ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور یا اللہ اچھے حالات کے بعد برے حالات کے آنے سے محفوظ فرما ایمان عطا فرمایا ہے کفر و شرک سے محفوظ فرما نیکی و تقوی کے بعد فسق و فجور سے محفوظ فرما صحت اور عافیت کے بعد ناگہانی بیماریوں سے حادثات سے صدموں سے اللہ ہماری حفاظت فرما اچھی زندگی کے بعد برے خاتمے سے حفاظت فرما یا اللہ اپنی رضا اپنی خوشنودی نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی نبینا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین Thank you.